สุร่มทิพย์ธรรมารามงามล้ำเขาพฤกไพรสร้างเหตุปัจจัยเพิ่มคุณความดีที่เลิศล้ำมุ่งดับเหตุแห่งทุกข์ดับตัณหาด้วยพุทธธรรมทานศีลภาวนานุนนำมีธรรมนำทางสั่งสมปัญญาบารมีด้วยกรรมฐานสมถะวิปัสสนาญาณผ่านพบความจริงหลีกไกลลุ่มพรศีลสมาธิปัญญานำสู่เส้นทางเข้าถึงการปล่อยวางเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางเดินชีวิต ชาติยงใหญ่